الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم خبر خدا غرا روان وشي پر آدم عليه الصلاة والسلام چا الله عز وجل خپل پیرزوینه کړه نو دی خدا ګرد بني آدم پلار دی نو ټول انسان ته الله وایي چې ستاسو پلار سره مې دغه شو وکړه چې ملائک سجده ورته وکړه او جنت مې د اوسېدو لپاره ورلره ورکړي او تلا عبادت زما غنه کوي پر بله ځغلې د چا پر پلار چې څوک احسان وکړي دا احسان یې پر زامنو باندې هم دی په دا زموږ وروستۍ شپه ماحول کې هم دغه رقم دی چې یو سړی مسکین در بدر یې په یو کلي کې هلته زندګي ده کړي یا د کلي خلکو کومک ورسره کړي زوی چې بیا هر څونه میلیارډر شي هر څونه پیسې پیدا کړي دی به بیا هم د هغه کلي ممنون یې برای از ما پلار چې در بدر و تیس پا اغا وقتی دیر شور سرکی ریدی نو اوز چی انسان پا دیم ذکر که دی دا لا عبادت نکی علا اغا پلار رو پایدی و پلار رو دا مور سری مجد اغا سی وکره اغا آدم علیه السلام تا گرده ملائک سجده ورته وکره نو اغا خو مخ که تیره سویده اغا انعام ابسده و چالا پاک و آدم علیه السلام تول یا آدم اسکن انت و زوجو کل جانه دا مخ که آیات چو تو وکره و علا بدل تا اوسیجی ولا تقربا هذه الشجره او دا غیبه درخته بن نجی کیږي دا تفصیل پرون تر سویو دا فازلهما پر دا آیات کریمه باندې ولا ترجمه اوس اول وای فازل ویش وی ول هما دی دوار ته آدم علی السلام او د کور والا ذلت دا شوی ول او توای چې څوک خطا باشه فازل ویش وی ول هما دی دوار ال شیطان او شیطان عن هذا دغه جنت څخه یاد دغه درخت څخه دغه درخت څخه دی دوکه کړی وی شو خطا یې ست دی نه تر ورتیر نو نتیجې سره ووتل الله عز وجل اری قشاغ السرخاني ويا غټ قفت بسل ورس توار کو فاخرج راویس هما دی دوار مما د اغ نعمتو څخه د اغ عيش عشرته کانا چې دی دوار او فيه فاقك نو تاسو خپل فکر وکړئ چې په جنت کې سړی الی او الله دا امر عمر تکړی برای رغدن په پراخه پیمانه خورا پیمانه خورا او یو ځای نه دی چې د باغ دغه کونج یا هغه کونج الحیث شئتما چې خوښ دی په کښې کې الی فقط یو درخت د دغه ته مه ورځه نو دې ته غټ عیش عشرت ویل کیږي نو د دغه مما ترجمه موږ په عیش عشرت کوو فاخرج راویسته هما دی دواړه د شیطان د کومه شیانو چې راویسته مما د هغه عیش عشرتو د هغه راحتو څخه کانا تسنیه ده کانا چه دی دواره و فی افاقی که دی چه بکم عیش و عشرت که دوب و ده اسپنا پامی اتراویست نو چه ده کاری وکی نو ده سیخی نجره استلی شیطان سبب ده خروج جور که ده اسپ خبر پاس و اسنو دی چه ده شیطان پا کارو که ده سیرا پا واس و ده جنت ها یا سبب بانه جور اسو چه علا ورتوی چیزی اغا دی وای و قلنا علا و اینو مش بسی ورتویل ایه بیتو کشت سیدزی بعضكم فداس حاك تبع عزيز تاسي لبعض وزين نور لر عدو دشمنان يو فدغ وخك كده تقول اول دوار دات سونا قدر سوي بزليل كيرش بدغ سراحت كي او دو غبا خاون بارك چابك وززه الانسان اغ ارتش يدر پوس باغ بيلو باني سسيج دي چابك زه الله يهبط كشتس بيان دامنه چماززه ملار سی چه بعض ده بعضو دشمنان است دوره بخپلی دشمنی هم سرکوی قتلون و مری و بدی با ام سرکوی شیطان بس تسی بدی تسی بده ده بدی از دشمنان بس بخپل منز که به انسانان هم دشمنی سرکوی داده اغا وقت امرو توس ایه بتو چوت هست یه پلا خود ده خبر ده آدم علیه السلام ده پار خوار ادرانه تمام است چه ده اغا جنت هستی بسیر اخلی پس یه صورت های بعض و کم لی بعض عدو چه بعضی از تیسی با دی جنو نور دا پر دا انسان عدو یا عداوت بم سرکوی علاو که دا خطب معداوت رو واخشو پس یه ولکم فی الارض مستقر ولکم سیسی دا فار فی الارض پمزکه که مستقر زاید قرار دی بلا پمزکه که اوسیج کلی و واباتی برا با علت دوری وکی جنف نور سیسی دا اوسیج دو زاینه دی پمستقر پا یه دی قرارگاه چه سره یو زاید قرار دا پار جو سخونی و کلی زای سر جور کی استفار آلت مستقر د قرار زای دوریه با زندگی کوی و متاع او استفار دوریه د منفعت شیانسته متاع رشته و کیلو چشلی پکور کلری پر از کرد پیالیت استفاده کی دا متاع که انگور پراتی دا متاع د متاع گذا سامان که د خوراک دی که د جوان زندگی جستی استفار دوریه متاع و سامان د زندگی است. چون سامان تر قیامت تا پوری چی انسان جوان دیری علا پا جمزکه که متاعیو شیدی تیست نمور روی لمور لکه سره چی یو غط تعمیر جور که سل زر خونی پکشی کی پا ار خونی که جلا جلا شیانی خلیه لاک و مهری اگه اول سره چی راست دهی چی اول دروازه خلاصه که اوه دات نعمتو ندی پا بل خونه خبر لان ندی دهی چی دا سر اخری ده ده مر ده رخصتیج بچه چی بعدی اگه پر بل در بند پیشت چرا خلاصه که ال تنوری انسانان دغه رقم دی پر اره اره پیړی گو که دمځکی نیوی نیوی در بچی را خلاصي الله دوغه نشیان پکشی کیشی ګوری دمځکی شان ګرده د آدم علی السلام دوخت چې انسان در روان د ګرده دی ته حاضر و خونه و حاضر خمال یوان مونید او غوسه خلک گیستی لکه تلویزیون دی لکه دا رادیو چې خو ګرده دمځکی سمستن بچی دغه فرضی مگر دا خونې دروازې بند دي اره پیړی انسانان چې لازم نیوی نیوی دروازې خلاصي نو متاع الته د منفعت شان سیس د پارسته چې در مرګ کار زنی واخلي إلى حين ومتاع منفعت است إلى حين تري وقت أبدي ندي داي بل وخاك أبل أخلق نوى إذا بلاني ببايتسك يكيك ورلاك أخذ دا مانا خدس ندي شخام أخي كيك ببايتسك ورلاك مانا پا جماخ كدس خبر ورواشي چاغتا فريشاني پيشكي دا إلى حين چي ورتواي هم فريشاني دا شاني أغدي بعد أميشا دا پارا زاي ندي برت مركيه جزني جيه نتسون خبر دوام بكشي كرالي إحبتوخ أولا دا خبر دوام شو زاد جنات بلکه بعضكم لبعض عدو التم دارام زندگی ولا کسره وکي په برج کې په پیردار ناشه دا بل به بیرېجه دا بل تاوان دي د زندگی دا داسې ستړي ژوند او بل دا چې په جمزکه کې سیسه لپاره قرارګا او متاع دی الہین التم د همیشه لپاره نه چې د همیشه قرارګا ده د همیشه لپاره نعمتونه دي تر یو وخت پورې دي دا ګرد هغه شیان دي چې انسان زیني پریشانه کی پریشانی د چا د انسان ته متوجه شي د شیطان د وجدا د په وکړلنو ترجیه زای پر خدا خبره وس موجوه وس په دغه آیات کریمه کې چې په ازل له ما شیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه په دې کې علما خبره کوي چې شنو شیطان خود مخاله متروت شو الته هغه نو چې آدم علی السلام ته الله پاک ورته چې سجده ورته وکړه و نه کړ نو خو متروت شو دلته به شیطان څنګه ودا ودا د ذلت دا شوې ولې څنګه ورلار ورک په دې کې خبره کوي نو یو براوی شیطان خو چې خود جنت را ووتی د اسمانو سلانو ورته سوې پاغه وختو کې نو دی به در جنت د باندې ورته ولاړ پر دروازه به ځان ورته برابر کې د خبرې به ورته کوله کدا یې په مضمون پوسه څوک څوک وای په د نور کتابو کې ضعیف ضعیف روایت کې راځي چې شیطان د تاوس په شکل کې برته جنت ته نه ناوتی د ملایکو ورته پام نو ولی شیطان خو د جن د قسمه څخه دی په عرب نه باندې کول کېږي چا بیا دا وایي چې یا د مر په خوله کې واچوه مر په مابین کې ګوري وسته ځغاستي ور ځغاستي د ده په خوله کې ځان واچوه مر ته ولته ما تیر کړه نو مر هم دښمن دی د انسان برای وروستي و آدم علیه السلام حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ته دا حله ورله ورکړه مګر دا ګرده باب یې خبرې دي اصلي مفسرین رحمة الله علیهم وای وای شیطان چې مطرود شو مطرود خو دې نه و چې د جنت پاور پلار اردو کې راځي کوم ځکه کې و مشتي دای چې مطرود شو د آدم علی السلام پر سر چې سجده نه کول چې الله ولځه بره خو دې نه و چې د خپل کاسړی چې د ځا کړه کیږي خپل بستر سره ټولې ای څوک چې د ځا کړه کیږي ورځ وی خو اخلي و د نور ته تی ملاک پر زړه سیم نن کز ما کړه په شاده سبب استا په شای یا یو طالب دی یو جریس هغه تخلی د نور اندوالانو په طبیعت کې مې شی ورچی او مزه دا هم ورم ته شو ته بونه ګردو مردلی سبب ولې ته جواب درک داشیان سره وای دا د دغه وخت مفسرین رحمت الله علیهم لیکلی چې دی په دا وخت کې د جنت څخه دی راوځي په دغه وخت کې آدم علیه الصلاه والسلام ته د دلته باندې شروع کړي هرڅونه باندې څنګه وکړي خو الله ورته چې هذه شجره ورشولې ده د ده بنا یو دا اول دوار شیطان ورته لپاره ورسی چې بونه فکر دی عداوات خدا د کوم ځای وخت دی خپل هغه ځای له خپاسو چې د خلافت ویل و آدم علی السلام تور کې دوه چې د ډیرو سجدي او عبادت او سپګرته تسپګرته کاوه خبره خلافت ګوندي برسه ما ترا کول سي کدای چې د پرو په سبق کې کوم پیاج هغه چې آدم علی السلام ته علاوه ورته بار د پریشانی را زګه وخت دی انو هغه ځای ته پر ساتلې دی برای آدم علی السلام تور ول دا جنت خونو چې دی دا ښه نعمتونه دي شخوند کی مګر ارمن چې مرګ نه وای نو استا سره شخوند کاوه دا په دغه وخت کې د دوی بره راوځي آدم علیه السلام وایي مرګ به سره کم دی عباس دی خپل خلور ته کږه کړه لاسونه یې مچه کړه ورته دلته دور وایسته سو برایر مرګ نو دغسې حالت یې پرسېدی راځي بره دی هره کم بیا ساسي بره بیا دوی هېڅ څه خوند نشي اخیستی ښه ګوره جینې اولته بوتې د اخواسې ورته متوجه شو د جینو علاج څنګه دی برای د دې علاج خو دا دی دلته یو درخته ده په جنت کې دغه درخته سې چې څوک خوراک وکړي د دې چې دی یو خو همیشه توب زندگی الله پاک ورلر ورکړي او بل دا دی د خپل د ژوند دې سله کده ملک ده ملک خو نه الله ته مقربه ده ګرد مرد الله تعالی په حضور کې تا ته به ملکو چې ژوند الله درک او ابدی به درک بره ونه مرګ نه آدم علیه السلام ورته وایي نو زه خو الله منع کړی یم نو دا جن دا درخته کې چې دغه تاثیر یې زه څنګه وخورم بره دور نو ته خو به دام نه پوهېږم ته چې منع کړی هغې خو په دې منع کړی وې ته چې وار د واره الله جوړ کړې ستا معده ده ستا بدن د دغه دپاره مناسب نه و لکه ډاکتر چې مریض ته وایي برای کلک شی مه خوره چې سم جوړ شي بره ورته اوس هر شی چې خورې پرهېز دا خو ستا معده مناسبه نه وه د هغه وخت سره څه هضمه نه وه برکار اوس خو ته په جنت کې ډېر عمر تېر کړې اوس د جنت هرې غذا سره برابر اوس چې دا وخورې خامخا ستا دپاره دغه وخت یا به ګرد عمر همیشه په جنت کې ملکه که نهسې کنې اول خو ملکه درسه جوړېږي دا خبره ورته وکړه هلته په قرآن کریم کې چې دی الله عز وجل هغه سوایي چې دور ټول چې زه به تیسته پر دسې ملکو پاچهي باندې د رات درته درکړمه چې وملک لا یبلا و ملک لا یبلا نو اول دوار چې دی ته ګوره په قرآن کریم کې د اول دوار وسوسه چې راځي هغه دا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما من هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين په سوره اعراب کې چې دی دا شلم آیات ولتسال ناس من عقل د دې غدر څخه مګر نه چې تست ملائکه جوړ شي او تكونا من الخالدين یا بده همیشه فارسی دا خبره قران کړی ده چې دا دغه وسوسه ورته کې شو ولې نو انسان خو حارس دی خپل ځان خپل در مال میږي او د دوه جنو کې معقوله هم ولنده مخه جمع دانه او مناسب ورسره وس مناسبه ده نو بره چورم یا ملک را څه جوړ شي ملک کنه سو هغه نه در د خو به د ګرد مرد فار خو به دا یو وسوسه ورته واچول بل پلا په بل ځای کې قران کریم کې وای په سورۃ طه کې وصل شلم آیات وای فوسوس الیه الشیطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى دس دخت ندر وشم شاغ شجرة الخلد بولد هميشة توب زندگي سولت پر ربنا كيدو شو يوكري وملك لا يبلى دارا كم پاچيج برا بزاري دن لدي زوان زوان بدلي ولا رگرزي گور قرآن دا بل زي دا خبر کرد دا آدم علیه الصلاة والسلام دا پر خبر يقين نرات لي شو لزا لانا كي ولا اكمنا کرد متج دا گرد را توايا شجرة الخلد جي زسنگ لاسو واشو خواه منع چراتا کرد درین ځای په قران کریم کې الله پاک فرمایي په سورت اعراف کې الله تعالی په یوه شتم آیات کې وایي وقاسمهما انی لکما لمن انی لکما لمن الناصحین برای قسم ورته واخلو زما جدا الله په ذات قسمی چې تو ارته زنه صحت کوم نو زه خصه په بدنه يم خوشاله دا درین ځای الله پاک وایي ګوره قسم دا ګرد دا قسم سره چې ته خپل خدای مخه مخبر اوسه کیږي اوغه خبره کمزوري دي چې دا د جزای شپل کوي ورته کوي یا پلانې وکي مخه مخورته ولاړ دي آدم علی السلام ته دا خبره کی لکه انسانان دا غره کم دي ګاګه سره د خپل پرچم وې پلانې ما غوښنه خبر راوېست دا غس مخه مخبر وي دا وقاسم هم په قران کریم کې اجر دي جوړه قسم سره وکي ا قسم چې وکي حضرت حوا چې و هغه بره ورده ورو غم لکه بره غنم څه شي راوښ کا هغه درخت چې مور دی غنم وای ار درخت چې و د چمونی چې بیا قرانه بالا نه ته شاف پکړه دی هغه دي قسمونه اخلي دا وسم دا غره کم ددم لاین خلک ولي جدي خطا بس دم لا فکر خونه دا وی چې دینو نکه طلاق قسم اخلي دا بلکې دی بسره عملی دی طلاق ورو ده قسم مشه دا قسم دی طلاق ته ونه خرشتاوي دی خو نظم له پاره من نه خراب یغه د خپل کوشتم شنو خبر بو بس عین دا شیطان دا کار کوي قسم ورته واخسي نو حضرت حوا ادم ته بر دینو نکه د خدای په ذات قسمونه اخلي اچ دا سکه وکړه ادم علی السلام او دې دوار چې خپل کړ د دوی د کپړې دا چې وې د جنت ته پانو څخه جوړه د جنت ته د هغه ګلان او هغه رقم رقم نو د پانو د جنت د ګلان د بلګو څخه کالي جوړ سونه شایسته کالي به خو مخ کې رسول چې الله پاکول دی یوب دی لهما ماوري عنهما من سوئاتهما دا اوس په سيچ ورشل د څه د پاره چې لڅ لپړې کې په پښتنو کې به تاسو اورئ دغه خپل فرمحو لا جون را قیاس کې یو څوک چاته څنګه وای وای په خدای چې پر توګه درڅو وکړم سیستم خې دی حیاي ولچ لڅ دی ودره و مدغه خونو د اهانت هغه غټه درجه ده الله عز وجل دغه شوي وي بيڅ دا وسوسه ورکړه د څه د پاره لیوب دی لهما ماوري عنهما چې وشکاره کړي دواړو لر هغه چاغه پټسي و هغه چیسو من سوئاتهما سوئات د انسان دغه د مخ د خو د غلیزه عورت او د شا د خو د غلیزه عورت شیطان دغه وکړل نو موږ شوي شیطان سره دښمنۍ و پالي ولې هغه د بابا څخه کالي ګر سره کړی دي په دې بلا جچا و او که د قران په لاجو یو خاغه عبرتونه وشکاره کوي نو سړي چې د یو چا سپور ټوک کاندي کمیس کاج نو دا غټه کښنی دښمنه ته بوله دا که چې دښمنه یې ورسره وکړه نو الله دلته چې دی په تفصیل خبر دی په سورته عراف کې په نور ځای کې راځي په داسې سورته بقره کې داسې خلاص فازلهم الشیطان شیطان دی وشوي وله د شوي وله تورې و ظاهر زموږ پر دماغ خدای شوي وله مناسب نه را معلومي چې نو ادم علی السلام څنګه وشوي و مګر درته بلا شوي ول کیږي چې د شاته کاندي وکړي او خطا یې امسلی په دا د کار وکړي په زور شیطان نه دی پکړي فقط تکرر ورته شروع کړي نو ان شي شیطان نن دا غره کاندي ګای کوي سړي ته دغه تقریر شروع کړي خپل در مزه به سم سړی اړول شیطان دا کار کوي دا انسی دا انسانان د قسم شیطانان په تقریر دا کار کولای شي نو ستر جمعیته راځم فأخرج رئيسهما ديدوار مما دغ عيش عشرة كانت دي وفي افاقك فأزلهما سر ما داد دد وسوسية ترد تبيانك أو القرآن دايا توسي مدر تبيانك نو علاوه وقلنا مجوطل چه اهبتو تأسي بعضكم لبعضنا عدو قرده چه لارسي چه زيني ستيس زينو نور دشمناني ولكم سيستا فارا في الأرض فمزكا كي مستقر زايد قرار دجوان دي ومتاعون أو سيستا فارا في جمزكا كي قطع اختستل دي پرشيانو باني من قروا دا اميش دا فارا ني إلى حين فريا وقت فوريا فتلقى آدم من ربه دا جا آيات كريمة مخي بدادر توهم چې شیطان په دغه غنم وکړي چې دا د لڅل پړو درې دی بل ځای په قران کې دا قصه به راځي بره ادم علی صلوات و سلام حوا په بغار رسول په ځان یې سره خلاص او دا څه پیښه شو خو د شیغه د الله د ناراضگی نقش ښکارا سو چې لڅل پړو درې دل د جنت د انذر بلګونه خورا غټ غټ و دوار املک د انذر درخت کې او پاواس بلګونه بار پر ځان را پیښه دل کسرې چې قران پر ځان باندې پیچي چې عورت یې پر جنت وګوره د لڅوال ځای وګوره اغه بلګو باندې ځان پټاوه په بغار وسول علاقه زاری شروع کیږي علاقه غلطی خورات سوس خطا یې دی دشمن یا څنګه دشمنی را سره وکړه نو الله عز وجل د په زړه کې اغه کلمات ور واچولې ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا ذکر عباره وایه وایه وایه ډیره وای چې ډیره وای الله عز وجل د توبه بر تقبل دغه د الله عز وجل د امر به امر د وکړه د خطا ورته پیش رسول نو توبه برته قبول کړل چې برته برازی د لې اوس پیصله در کم سوی د اوس په ولارس عبدالرحمن بابا نو بیا وای د پښتو شاعر دی خو ډیر غټ فقيه او د غره کم غټ صوفي دی دی وای الله چې ادم علی السلام شراخ سي خبره په بل شي کده جنت زید توالد تناسل نو د غنم دانه بانه شو او بابا دې اصلي خبره خدا ده چې ادم علی السلام حوا خو نجکت سره کاوه نجکت ته سره کاوه خو نه روشه چې سره نجیس خو حمل په نس کیږي په جنت کې اولادونه نسته په جنت کې لوګول نسته نو چې لوګول نسته دغه شیطان ولا پر مصالحه کې ورته باندې کی چې باندې جوړ شي وسه غس ادم علی السلام ته چټک زمزکته نو خو خو بده کیږي دوست یې د الله پاک نو هغه ورته هغه دښمن ورته مصالحه کوي اصلي خبره ده لوګول جنت زاید توالک تناسل نو د غنم دانه بانه شو بابات بس خدا بانه سو برا راغلی نو الته چې ده جرای بغیر شروع کلی الله عز و جبیر تو ده توبه قبول کرد شیطان چه ازلی بدبخت و اگه ده غزاری ام نکلی شروع اگه ده خبرم به مکلمه بل زبی به تفسیر براسی چه الله عز و جبیر که ارزو خودی ده ده پر سر را استلیم ما تا به تسلو تم پر را که تر یوم القیامه بزنده گیره ترا که الله دعا خبر گسید ام به تداره کمی پر دادی پا وینه که بلا جریان که ولی چه ده استاد تسلوت او تر قیمت استاد پار جون او ده هم واو را که تایه که جان دوالان جدو رخت جا چون دول زما کن وصور سری پا والا که یولا رسو لاشی چون مراه نکن که ده مخت خواهی که ده شاد خواهی که ده رسپی خواهی که ده چپی خواهی که ده لوری که ده چوتی انسان ده شپاش داره پلری ده ایل خواهی چیم بس خواهی رسی جام لپر کن پریش ده میانه هلال بس تو برلای خوی که استاف با کولو که دو رخت بستا سر یو زی اچو اغا مکالمان و وره بیا بل زی رازی دلتا دستی مختصر که خبر را روانی فتلق قاز دای کلی آدم و آدم علیه سلات و سلام د چاته من ربه د خپل رب څخه کلماتن یو څه کلمې ذکر چې مال هغه ذکر دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فتاب نو الله رجوعك عليه پر دبا د تابه توري وصل از ذکر طالبان ګوري توب و رجوع ته ویل کیږي غایه نسبت و الله ته کیږي چې ان الله هو التواب الرحيم الله تواب دی توبه قبلون کیږي غایه و بنده ته نسبت کیږي چې بنده چې دی توبه کاږي نو دا څنګه پیل دی چې د تیم نسبت کیږي هغه تیم نسبت کیږي د توب معنا د رجوع بنده ته کې نسبت چې بنده توبه وکړي معنا د ګناه څخه رجوع را وکړه رالی د الله پر منبرداري ته غاړه کیږي نو دا انسان توبه وشت غای وای الله پاک تواب دی څه معنا الله د مخه فیصله کړو چې دی به زه دوزخ ته اچوم دی به ګناکار او مجرم وي چې وای الله توبه قبول کړ الله دی وی خبر سي بیرته رجوع وکړي بیرته دی پاره کسانو کې ولي کې پاره لست کې درس کې چې هغه کامیاب خلک دي نو الله چې ام نسبت کیږي و بنده چې ام نسبت کیږي چې نسبت او چاته سوي فتاب الله توبه معنا رجوع وکړه علیه پر دې ادم علی السلام د مخه دی چاته د سرکشانو څخه عثمانه د الله امر یې مات کی وس الله بیرته هغه د سرکشي ګواکې لغه وکړل رجوع وکړه په خپل رحمت کې بیرته داخل کی د توبه ترجمه مزدا سو فتابه الله رجوع وکړه په رحمت سره علیه پرده وای خدای دې او پلانیت د رحمت په نظر وګور الله و آدم علیه السلام ته د رحمت په نظر وکتل کته نو الله ولی پرده د رجوع وکړه انه هو التواب الرحیم دغه نو غټ زیری زاید زمرد لپاره دا پدیه چې انه هو د الله پاک هو دی خو التواب بخجر رجوع کوونکی دا د سنبي چې واز ادم علی السلام معافي دا په کرورو میلیارډو د ادم علی السلام په زمونه کې به خلګي ایمان بلري مګر هغه هغه ګناي به کې سړی په شرمیش مګر الله عزوجل چې پاک د تواب دی دا غسل به معاف کړی جنت ته روان ته دا اوس په خبره تش پوهیږې د الله پاک په جنت کې به خالد هیڅ مکوې شپلانې ولیږي چې دغه د دنیا ګرد ګناهکاران شرط یې دادی چې پر ایمان مړ سي الله پاک دې وکړي چې جنت ته ولاړ سي موږ ته هیڅ به دعا ورته کوو ولې خو دی زموږ ورونه دي نو دلته د تواب دغسې یو څخه استعمال کړه د مبالغې څخه ده انهو بېشکه د الله ګورې پلا د انهو ضمیر الله ته راجی دي پر خبره یې ان نه داخل کړی دي ټینګه یې کړه دا خبره چې بېشکه یقینا پسې بیا د هو ضمیر بیا راجه کوي ام هو دغه الله در یادوم التواب بخجر رجوع کوونکی دی دا چې پر چا باندې پر مؤمنانو باندې پر رحمت سره په بخجر رجوع کوي ګوري تواب څنګه چې ده بخجر تر اندازه زیات الرحیم دې ته به څه ګوري څنګه تجری دی یو خو هغه تواب دی چې رجوع کوي چې د ګناهکارانو د لیست را وایستل الرحیم الله عز وجل ذات رحمت کوونکی اونکی او رحمت کوونکی اوم دی د شنه دي چې د ګناهکار یې وایز د ورځ را وایست په جنت نه نیسی بار به نه یې ته جنت فل په لبان دی ولاړ الرحیم رحمت کوونکی دی بار د نعمتونو ودت امر لره ورکړه کابل مسلمان شي خو دا رقم دی نو الله خو ته رقم ذات دی نو ادم علی السلام چې د ستی په خپل غلطی پوس اقرار په غلطی وکړه را د ستی رجوع پر وکړه معافی کړه خدا خود در معفیس و ادوس و حالا پاک بیاوی قلنا مرور تل چه ایه بتون و تاسینو گوری داخل برخ پا جنت که لاروانه ده حالا وی مرور تل چه ایه بتو تاسی من ها ده جنت جمیعا گردنو در آبادا لاتسکو اینو خون بلا زینو لارسی فا اما یعتیان دا چه لارسی نو سنگو فا اما پا جه شرط اصلی گوره فا این دی اغا این شرطیا دی دا بل ما دی اغنون پا امم اوش دی پکش که بدغم سوی دی رومل بی اغنون این شرطیا ترجمه ورزر کو فا امم پا دی شرط یعتیان کچی رو رالوی کم و تیسی تا منی از ما چخه هدن هدایت که تیس تز ما ده طرف هدایت نو بیارا دیم زکت خوبا تیسی ولارس منا خونو رازی در ته هدایت ده کتابون جا اسمانی چه علا را لیجی تورات و انجیل و زبور و پرقان چه ده که در ترالی نو بخلق سنگ کیجی فمن تبع فمن پس اغا چوک تبع چه اغا تابع داری و کی هدای زما ده هدایت خدا یا غیه ده متکلم ده زما به هدایت تابع داری کنو چا وکره فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون فلا خوف نبیرست علیهم پردی ولا هم او نبودی یحزنون غم جنس انسان چنا بلد زای تزی به حساب ده کتاب زای ده دلت دو حالت پر انسان رازی یو دا حالتی چی سری التو روانی وام اخستی چلتا بز ما سرت سویسی کار بمی چنگسی گوره دا د د د پاره چې څه بیره سو یو غدا کیفیت دی د یو ځای چې د مخ کې تیر ځای ارمانی پر هغه غم جنې چای عجب سرای مې د لاس او تی څنګه ځنې رالم الا پاک وای وای دغه کسان چې د ازما هدایت مزي کې ترالي او دی لاس چې تکیا کې چنګ کې ایمان یې راوړي دا کسان چې ګنه بیره پر دیسته بیره څه معنی په ورځ د قیامت چې خلک د حساب کتاب ځای ته ډیر بیره اخستی دغه مؤمنان چې د دغه د پلار د نکي چې دغه لارې د خپل په طبیعت باندې روان دغه بیره څخه د اخلاص دی پر د باندې خوف نشته ولا هم يحزنون نه دی حزن کې حزن خو به دغه د چې سړی او شي د لاس او تلې برغه مور پیش و یعجب زای مې د لاس او وته الله وي د ارمان ولا کو چې عجب دنیا مې د لاس او وته عجب بنګلا مې د لاس او وته دی به هغه وچ شي کار خو دلته سم دی دې په داسر کې دا ولي وایي خدای الته دا هدایت متابعت کړی دي او خلق الته ګرد ریج دي لرزي اخستي علاوه دې به ام د بیر خلاص ام بدغمه د بیر زادر معلوم شي بیر د اغرات نن کې څه نه بیرې چې ما سره به څه وسی دې په یوه چې ما سره شي کیږي او خوزن چې نه لري غم یعنی معنا چې د دنیا کې رسول دا غي یادی جن چې ارمان څو کې چې یار سره کم شو ځای او هغه څنګه زما د الله سوتي علاوه دې دوار کارو سره د اخلاص دې دا دوار توان دې ته نه متوجه کېدای ترجمه ته دې څه وسنه به متوجه شي قلنا مز وویل وداغه ادم او حواته چې اهبطو تاسو دلته سواله طالبانو علمي کې چې اهبطو د جمع ساعوني کاریږي نو خو چې آدم علیه السلام دی حوا د خو دغه ګرد انسانان د دې په ملا کې دی هغه مور سره دی اهبطو ګرد تاسو زه خپل نسل دی ګرد د سره کاش من ها د دې جنت جميعا ګرد تاسو فإما په دې شرط یأتینک راتګ وکي او تاسو څخه مخه کوم او تاسو مینه زما څخه هدن ای هدایت راوي فمن پس ارى شو كتب عيش دي تابع داري وكي خدا ازما ده هدايت ازما ده كتاب فلا خوف بير نست عليهم پردي بانجي شده بانو بيري رج بز ناصر با الله تسوي كستا سر كا الله شكي ولا هم او نبضي يحزنون غم جنسي شيار اغا دنيا لا شو دا لاسي موتا لا روي غم نست دي بخ بشاري شو سجن زنرالا دار دا كم كسانو بيان سلا وسجي وي شاغ هدايت را تنكي نو مسلمانو کافر خو پر لذت چې د مسلمان حال بیان کوي چې د خوف او د حزن خلاص یې خوف او حزن زده کوي به خلک وای د خوف به چې د حزن یې به چې د خوف هغه د څه درته چې بیره په ځنیغه د شکر کېره باندې غم دوغه د وڅ خو مؤمن خلاص دي د چې هدایت نه راچنګي په د انسانانو کې د آدم علی السلام اولاد خو دي هغه سره به څه کوي چې کافر دي د جې بیان کوي والذین او هغه کسان کفرو چې دې کافران سوي دي دغه هدایت نه چنګي دا چې الله را لېږل دي وكذبوا او دي تكذب كلي باياتنا زمش باياتو دكذبوا دكذبوا فرق مو كي طالبان يو درواغ دي چپخپل سړي درواغ وای يو بعدادي چ بل شي درواغ غني کافر چ دي خپل درواغ تفسي لکه د دغت جرم دغ دي چ دي د قران او د رسول خبري تكذيب يي درواغ ته نسبت دي تو وكذبوا دي د تفعيل باب دي وریا عین کلمه مشدده ده وکذبوا او دی تکذب کړي تکذب سمانه د الافاق آیاتونه درواغ بوللی دغه کسان ولذین اغه کسان کفرو چې دی کافرن سیوی وکذبوا او دی نسبت درواغ کړي به آیات نازمش په آیاتو سره چې دا چیرې د خدای خبري وي د نبی علی السلام په خپل جوړی یا په نور زمانه کې خلک ادم لایند ځانه جوړی دشي وای اولائک اصحاب النار ولائك دغه کسانو اصحاب دي خوندان دي النار ده او دا د اور خوندان دي په اور کې دی او د اور کې د څو عمر د پر هم فيها خالدون هم دي به فيها په دغه اور کې خالدون دي به د همیشه پاره د دومره پاره به دي په چا کې په دغه دوزخ کې دا د دوه طریقه بیان کړ چې د اسمانه سیب سره واغسله چې راسي مزګته بیان انسانان د وخت سره سواله او زما هدایت تر لره درځي چې ته کچې زما هدایت تر تلال کتابونه در تراله بارونه کچا څوک کلاس چې چنګي هغه سره کم دي لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون کلاس نفس چنګا او کفر په وکي هغه بیا په دغه دوزخ کې خالد د امیش ته پاره دي دغه خبر الله عز وجل و دې تواور ور دا بل د سی خبر الله ورته وکړه چې وا مې پر کښې شو پر انسان چې دلته بیا انسان دغه رقم دي چې دی به هدایت چنګي کبه نک چنګ نو د دنیا ژوند د راحت او د خوشحالۍ د پاره نه دي هغه ژوند چې د لاسه وتي هغه هغه د شیطان په دشمنۍ باندې دلا سووتی نو بل ځای په قران کریم کې الله پاک وایي چې شیطان څه چې د پاره دشمن دی دشمن یې وبولي نو ته څه دشمن یې ورسره وکړي چې دا دغه رقم کوي چې هغه د بابا څنګه سره کالي وکښل سره پړی ودرو او ته بیا چې هر څه درته ته به هغه کوي نو الله عزوجل موږ ټول د شیطان د متابعت څخه وساتو واخر دعوانا الحمدلله رب